او یا غا خوب دی چه مخصولی دیلو حضر بسیر سی تیو مانا فی آمو خسرین بسیر ولورا کهن فقولی و تاتا دوی کسیر اندیر لفشلتم نخام خاکم جوری بختار کری و تاسو یعنی عامو صحابو فردیوی چه منگلدی و غیریر دی ولتنازاتم و تاسو بے اختلاف کرو فی الامری فما مدد دی جنگ و دی جہاد کی ولیکن اللہ سلم علیکن اللہ تعالی تاسو فرشتا تلی رچانا ردغ اظہار دی کمزور دیا اور دارنگی دی اختلافنا انہو پتائک شرد اللہ تعالی عالم دی ذات صدور پاغ احوال دی سنو یا سجستا سکو سنو کی دی ویز یرویکموہم پاغ وقتی تو اقل تاسو اللہ تعالی دوی ازل تقیتم خفاغ وقت مخامہ فیفی آیونکم قلیلہ پسرگو کے لگو کولے تاسو لگو کولے ویقللکم اور دارنگی تاسو ایک امکلے پسرگو تدشمنانو کے دید پار چا غین تفی لیقضی اللہ چپورشی چپورکی اللہ تعالی امرن حق کارکان مفہولا چی دے مقرر شوے اغم دکو چمخ کے بیان شی چا اللہ دی اولیاؤ تفت خور کی او دشمنان تبا کی ویلاللہ ترجع الامور اللہ تعالی تو واپس کی گی دا تمام کارونا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط مخنات جهاد آداب اور صفات بیانی کی غزوہ بدر واقعی تفصیل شروع دے اللہ تعالی وی اے مومنانو چکل ہم تاس میدان دے جنگ تلاش ہے نتاسو دو خبری کوئے یو خدا اللہ تبارک و تعالی ذکر دیر زیاد کوئی پدا سے موقع باندی دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا ذکرنا غفلت قطعا مکوئے دا ذکر خدا اندی بلا نوادی پتا سے دا اللہ تبارک و تعالیٰ پا ذکر کے مصروف اور مشغولی ہے او دے مدادا چکل ہم میدان دا جنگ دے سڑے لارشی نا علت دے محکم اور مضبوط ادریگی دے اختلافات نو مکمل زانو ساتی اختلافات فلمس کے نرا ولی او نے اختلاف چا سر کئی عمدہ طریقے اللہ تعالیٰ بیانی چا داستاسو جنگ کے دا کامیابی دا پارا او دا فتح دا پارا ذرائی دی چا دا اللہ او دا اللہ دا رسول دا حکم نو بخلاف نکی گی دا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر نو بغفلت نکی او اصل مسئلہ دادا چی صبر بکئی لدو خبر بیان شی او ذکر او دیم نمبر صبر دا دو صفتنا چی کلا پا مجاہدین کی موجود وی دا اللہ تعالی مدد دا دوی سر وی دا غزوہ بدر واقع مخیط دا چی اللہ تعالی اغیت صبر ہم ورکڑو اور دا اللہ تعالی پا ذکر کی اغیت مصروف ہو سم راضی مشانہ کامیابی اللہ تعالیٰ غیل ورکلا دا کامیاب راز دا پا ذکر دا اللہ تعالیٰ کے دے دا دیر لوئے شے دے چا اللہ تعالیٰ انسان تا پا ہر میدان باندے کامیابی ورکئی نا پا دیسر ورکئی چا دے دا اللہ تبارک و تعالیٰ پا ذکر کی مصروفی او پل نفس دا احکام و تابع کڑی وی صبر پا ہر موقع باندے کئی دا دین ارستو بیا بیان دا اغا بدر دا واقعی کی گی چکل دا کفار مکہ بدر تر روانی دل لدی سر فکرو دیو قبیلی سر دا مکی و لو دشمنی و دی فکر اغستیو چی من خو بدر تزو و اصی نا چی زمان دا مخالفین د دې موقع نه فائدہ والی منګا غا طرف تلاش او دای راشي زمون بچی اور دارنګ زمون په مالونو باندې دوی حمله وکي او هر سره تخراب کی دا فکر دای غستیو اوسا پلم ځان د پاره تل ضروری غني د قافلې د حفاظت مسله وا اور دې طرف ته د دې دشمنانو هم دې سره فکر وو چې اسره مکه دوی خالد دې ځوانانو د دې مشرانو نه ویني نو دوی چې ته حمله وکي زمون په ماشومانو یا زنانو باندې دغه خلک بنو بکرو چې د مکی والو د دې سره دشمنی وا په دې موقع باندې شیطان انساني شکل کې د هغه قبیلې چې کم سردار وو دا هغه سردار په شکل کې دی تراغه او ځان سره د خپل لخکریان او دا شیطانان دام ځان سره اوسل انساني شکلونه جوړ کړو. سراقه بن مالک د دغه قبیله مشرو دا شیطان دا هغه په شکل باندې شو او دا نور شیطانان هم انساني شکل کې شو. دې موقع باندې ډیر اورسید دوی سره خدا فکر وو چې ګنی دغه کسان مونږ باندې حمله ونه کی په اولاد پته خو نشته چې دا شیطان دی او انساني شکل جوړ کړی دی او دې موقع لراغې نو دې ابو جهل تا اور دارنګ دې نور مشرانو تا دې بیا څور کوي ډاډنه ور کوي چې دا فکر قطعا مکوه د بنو بکر د قبیلې زده هر څه ذمہ دارم داغې نه تاسو بے فکر اوسه او زستا سر مدد د پاره تاسو سر غالم نه پدې د مکی والا د مشران خوشاله شو چې زه فکر خو مونږ سره دغه قبیلې او د دې قبیلې د مشر راغې او هغه خلک د خپل مشر احترام کوي نو د دې چې مونږ لکما ضمانت را کوي د کومه همدردۍ اظهار وکړو نه نور کسان قاسم د خبره مني بس د دې نه دې بے فکر شو. شیطان لگ روان دی ور سره او خپل ډل ور سره ده دای ته پته نشته چې دا شیطان دی چې کله دا صفونه تیار شل جنگ ته مخکې نه خو دی تداوی چې دا لږ کسان دي بس یو حمله کې به ختم شي. حارث بن هشام په لاس کې د دې شیطان چې کم د سراقه په شکل دا د زه لاس د هغه په لاس کې داسې وو لاسونه یې نیسلي وو خو چې شیطان کله ملایکې ولیدي چې جبرئیل هم راورسېد اسرافیل علیہ السلام را رسید او ارتر اخپلی لکل اشتا او شیطان تا خدا معلوم ہوا چه ملائکو تا اللہ تعالی دیر زیاد طاقت ور کرده دا ټول دنیا دا آغی سر مقابلہ نشی کوله دا خو موٹے کسان دی دا با ټول دلول کی شیطان تختی پا دے موقع بانی تختی دا دے حارس نا لاس خلاسی او حارس بن حشام دا دلاس پریدی نا ویچی دا تروسا دی منتصوی او چې صفونه تیار شو په دې وخت کې تختیدل دا خو ګره مناسب نه دي ځکه چې زمونږ نور ملګري په هم ټول بزدل شي چې ماتې وشي نو بیا څوک ودرېدی نه شي. جنگ لانه دی شورو او په دې موقع باندې ته تختی دا خو ته مونږ سره ټګي کوې دا خو پټه ستا چرته د نبی علیه السلام سره ملګرتیا ده دی لا تر اوسه ویدنی دا هغه سړی دی سراقه بن مالک دی دا خو ستا پټه هغه سره مشوره وه او زمون د مرګرو په ځل کې د بوزدلای اچول تا دا یو ترتیب جوړ کړو ډېر راخي په هغه وخت نه ځان خلاصي چې کله کنه پرې خو د ناغلو په دې سینه کې او درز ورک او ځان ته نخلاص کلاړو تخته شیطان او تخته دای چې الله بوزدلی را اوس ته ماته وشو بیا چې کله دوی کمزوري شو او سپات را پاتې کسان مکی ته لاړل نو په مکه کې بیا سراقه یو ځل دوی سره ملاو شو نو دوی ورته ګیله وکړه چې زمونږ د دې ټولو مړو ذمه دار هم تي زمونږ د زخمیانو ذمه دار هم تي او زمونږ د مالونو ذمه دار هم تي. هغه ورته وایي وجه څه ده؟ وجه دا ده چې ته مونږ سره میدان ته لاړې او د میدان نه راوتښتې دي نو بس مونږ کې دغه بزدلي پیدا شوه او مونږ سره دا کار وشو. اغه ورته وای چې زه خو تاسو نه تروسه خبرم نو چې تاسو غني مکی نه وکی مسلمانانو پسې ما ته پوس تاسو دا اندازه ولګی چې تاسو ماته وکړه تاسو کمزوري شوي او تاسو نه کسان مړ شو مکه په دین زه خبرم نو چې کله تاسو تلی لا پاتې دا خبر چې زه تاسو سره تلم دا لری خبره ده زه خبرم تاسو نه نیم چې تاسو کله جنگ له تلی البته اوس را تفاته ولګی دا چې ډیر درکې مونږ شو ډیر خراب کړی مکه زنیم خبر دی حیران حالان کې دا شیطان هغه شکل جوړ کړو شیطان خدا شکلونه جوړي دا جوړي کنه دیتا دا اختیار شته البته انبیاء کرام د دینم هغه شکلونه نشي جوړولې نور دی په کله درته یو قسم شکل جوړ کی کله په بل قسم شکل جوړ کی داغه بیان الله تعالی کوي بیا مدینه منوره کې چې کوم منافقانو او دا صحابه کرام لاړل اول وخت کې او بیا دوی ته اندازو لګیدا چې مکی والا خدای په سر اوتل نو دوی بدل تکی او چرچاو اشتہار د دې کو چې دې مسلمانان د دې دین د وجه نه دوی په مخالطه کې پراته دي ځان ته ډیر سوئی او دوی کم کسان دي د خامار خلی خپل لاړل اوس به دا ټول مات ګډ اور داسي شي دې دلته دا خبره مشهوره او دې خبره کې لګیا دي منافقان قاسم زئی ګوري نو په دې موقع باندې دوی د دې ډیر اشتہار او چرچا وکړه کوم مسلمانان چې مدینه منوره کې پاتې او غیب زیات خفه کېدل دلته نه الله تعالی چې دوی له فتح ورکړه نبی علیہ السلام دوه کسان ولېږل مدینه منورې ته چې خوشخبری ورسوه چې الله تعالی مسلمانان له فتح ورکړه په دوی باندې یخې اوبه توی شوې الله تعالی دې منافقانو باندې رد کړي چې ګوره دلته خبره د دې نه ده چې دا لږ دي او دا ډیر دي چا چې اعتماد په الله تعالی باندې وي الله تعالی هغه کسان لا فتح اور غلبه ورکړي نبی اور سره د منافقان یو مختصر بیان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اے ایماندارو یعنی کوم کسانو چې تاسو ایمانونه وروړي دي اذا لقیتم فیاتن کل چې تاسو مخامخ شئ او ډلې سره جنگیانو سره کافرانو سره میدان د جنگ کې تاسو آمنے سامنے شئ تثبتو نو تاسو محکم اور مضبوط شئ ځان کې احکام محکم والے مضبوط والے راولے واذکر الله او تاسو ذکر کوئ دا الله تعالی کثیرن ډیر په دې خپل مضبوط والی باندې اعتماد مکوئ په خپل قوت باندې اعتماد مکوئ په خپل مضبوط والی ډلا قوت اسلحو باندې اعتماد مکوئ تاسو الله تعالی ډیر ذکر کوئ بس ذکر دا الله تعالی ډیر کوئ یو خدای چې نعره تکبیر الله اکبر د دې نه علاوه د ذکر مختلف نوع دي تاسو دا الله تعالی ذکر کوئ دغه سيزونو باندې بروسه مکوئ اعتماد هم په الله ای لعلکم دلیل پارتفلحون چې تاسو کامیاب شئ تاسو به الله تعالی کامیاب کی او یقینا کامیابی هم په دې کې ده چې یو سړی دا الله تعالی ذکر کوي قوت هم پر جمع کوي میدان کې به مضبوط ودرېږي هم آلات هم در سره وي خو بروسه او اعتماد به پچاوي په الله تعالی باندې واطیع الله تاسو تابعداری کوئ دا الله تعالی دا الله حکم منئ و رسوله او رسول الله چې په دې موقع باندې دا الله او رسول کوم حکم دی هغه حکم به منئ دا غي تابعداری او طاعت وکوي ولا تنازعوا خپل میس کې تاسو اختلافات م جوړوي خپل میس کې اختلافات م کوي چې ورشو ورنشو کسان کم یو کسان ډیر یو فتفشلون په دې صورت کې بتا سو بوزدل شي بوزدلی به در کې راشي کلم چې اختلاف یو مسله کې راشي نه کې بیا بوزدلی وي او چې اتفاق اتحادی نو پای کې قوت وي نو تاسو خپل میس کې اختلافات م راولای وتذهب ريحكم اور دارنګ لاړ بشي هغه دبدب تاسو تاسو چې کوم دبدب او قوت ته اختلاف سراغه نه پاتې کیږي دا معلومه خبره دي سره اختلاف کی بیا طاقت نه وي وصبر او تاسو صبر کوای په دې جنگ او په جهاد باندې دې کې به زخمونه مرادي شهیدان به مرادي هر څه مرادي خو تاسو په دې باندې صبر کوای نو چې صبر مو کو اور دا الله ذکر مو کو ان الله مع الصابرین بشک امداد دا الله تعالی دې صبر نا کو سره دې کم کسان چې صبر کوي نو الله تعالی مدد دا غي سره ای تاسو سره دا الله مددي اوس ګوره خپل نه کافران راغلي دي هغه خو ذکر دا الله مې کوي هغه اطاعت الله اطاعت رسول مې کوي هغه څه کوي خپل قوت باندې نازي کی را روان دي څنګه را روان دي ولا تکونو مکی کوي تاسو کله دینا پشان دا هغه کسانو خرجو من دیارهم چې اوتل دې کورونو خپلنا د مکی نه اوتل چرته راځي بدر ته راځي خو بدرن په داسې حال کې چې دې لوی کوون کی دي لوی کوون کی دي اور دا سے غٹے غٹے خبری کی چھ من بداو کو ابو جان تے چاوے واپس ہوئے واپس کی گم چتا درے رد با بدر کے ناسم دمی بگڑی گی شراب با منگس کو او خان با لالو پا دے خلق بخرو چھ پٹول عرب کے زمنگا سکا کینی خلق تا پتا دی چو خودا کم کسان خلق دی ندل تا دی لوی ایسا روو تا لوی دی رکولا ورے آ انات اور بل دی سکر زان خودن ہے کولا رے آ انات مانا زان خودن خلق تا زان خو فل شجاعت خو بادری خو له چمون غنی داسه داسیو خبر نه دي چې غریبانان ان تلاش نه چنچنی به شکریبه ګران خلی او دای با سر اړه کوم نشي کول نه غوږ فضول شي نظر یا الله تعالی وی داسه باندې کوي لوی ډیر ګره دا تباکون شه ده په کومه مسله کې چې انسان لوی وکړو تکبر وکړو دې لاندې راځي اور کوم کار چې د مخلوق د چار پودنې د پاره یو سړی کوي چې دا کار خو کوم خو چې دا مخلوق وی نه ریا چ ورته ویل کیږي دا هم سبب د نقصان دی نو دا دوه سيزونه سبب د نقصان شه دوه سيزونه سبب د فائدې شو ذکر اور صبر هغه د فائدې سيزونه دي او بکر او ریا دا ډول دي چې چا د نقصان شو چې سړی ځان لوی کړي او د لوی د پاره یو کار کوي یا خلکو د خودري د پاره او بل ویسدون عن سبیل الله من کید خلق دلاله د الله نه کوم کسان چې ایمان راوړلو دا کم بختان دی مخې ته شو به وټکو قسمه قسم هغه ته تکلیفونه رسول او مهنت به دې کو چې ګره پیغمبر صلی الله علیه وسلم نشي والله بما يعملون الله په هغه اعمال چې دې کوي محیط حاضر او سن کې معنا عادم دی په دغه اعمال باندې الله تعالی احاطه کوم کې مراد احاطه نه دلته علم دی چې د الله تعالی د علم نه دې یو عمل خارج نه دی دا ټول د الله تعالی علم کې دی او بس بیا ورسره رسول شو بیا را نه دې سره هغه مس کې واقعا چې دې یې رسول سراقه دې مالک چې دا د بنو بکر سو مشر دا غنه دې یره کوله ځکه چې د دې او د هغه په میس کې دښمنی و ریا چې نه مونږه بدل تلاټو د دې غاړه باندې دې راشي نو دلته کور ته ما شمالي کلی کې کمزوري کا سان وای زنانه وای نو دا برا له ټول برباد کی شیطان د دې دغه خیال د لړکول د فارا د سراقه په شکل کې راغې دغه دې د نجی سراقه شکل کې حاضر شه چې حاضر شه ورته و نن دا تمره لخت او زما دا مرګري مور سره دا خو عظیم شان لخت کړ دې اوس پورشه خو موټه کسان دي بس ختم وشي دایو مابو جال دی خوشاله چې زه سراقه نن ته خطر واغه خو مون سره مرګره شه کنه دا سراقه نه دی اوس په چرته جبرئیل وینه دا او داس پراټینګی کینه وای زین الله مو شیطان یا کچ خیسته کدی ته شیطان اعمالهم د دې د عمل د دې عمل او ته شیطان لا خیسته ک یا لکه زور کې ورځه وقار ورته سوی لا غالب لكم اليوم نشتا جن سے غالب پتا سبان نن رضی دا خدا دی چی چر کبل سوکم پتا سنن زورور نشتا تا سپور زورور یہی سوکم چر اللہ مخل رازی بس اغبا ما تفری و شکست بخری نن تا سر سوک مقابل کب دا دمر لختر دا دمر جنگو دا نوجوانان لا لائیو جاتی اور گالتے اور مخامخ کئی خواہ و انی جار لکم حزین دادیستا سم تا سر مدد کم زما خدای سر سمسلہ نشتا قافلہ خستاسو آدم اکی والا مال دا تجارتم استاسو دے زتا سرا انداد دا پار را غلیم اندادی مغا مدد در سرکم یا دا امن در کم تاسو لدے چانا دا غفلو کسانونا دی یری ہو سے زماغ مرگری چی تاسو دی یری گئی چی کنی کنگ با ہم دو کی قطع انا بس زب وش و غیب وش شیطان از دکا سی روان دے دا قلب تجری ور سر دی چی کلو رسی دل دی ندار سی دول رستو یو بل تا مخامخ کی گی انداد دا اللہ را غی فلما ترى اتل فیاتان هر کله چې ګولی دلو دې دواړو ډلې یو بل لره داسې مخامخ شوي او دې جماعت کې هو ملایکی دي ور سره او دې شیطان خو پیجندل کنه چې دا فلان ملایکه او دا فلان د زکال ته ایسره هو ډیرو نو نکسا علی عقبیه واپس دې په پوند تختی اوس د حارث بن هم چانه هشام نه لاس لاسی مخکې نه خلاصونه ور کړی دي او داسې روان دي چې مونږ بداو کو مونږ بداو کو نو چې کله هغه ملایکی ولی دي نو اوس خو دې اړړي پشاغستې دي تختی او غی پریدینا اگر تی وصر آقا پا دی موقع باندی لا جنگ شروع نده ایلی صفونه او بلتا مخامخ شلو تا تختی نو معنا داره چی تخو من کم زوره گئی کنه دا کار من سرو لی کئی نو دو علا طلب ورکو چی طلبی ولا ورکو نا غی او گرزا او سی خبر خود نا چی وی گرزا نو بیاو تسوی وقالا وی دی شیطان اینی بری ام من کم استاسون ویزار مرگر استاسونیم استاسون جدائی مولی لگا اینی آراما لا ترونا ما زوینم حق ملائکی چې تاسو نه وینې تاسو خو نه وینې چې دا کم خلک رااله دای سره مقابله کیږي دا ټول دنیا په ځرته یو سات کې خچ پچ کی تاسو دای سره څنګه مقابله کوي انیا خاف الله ذی یریګم د الله تعالی نه چې اسنه خسرا باندې عذاب راولي یعنی عذاب کومه له قیامت کې شته کافر دې کم وخت کنه شیطان خو یریګ په دې خبره چې اسنه دې زهرا باندې راکوشه کی نو تدین یریګونه منډه واغستا لاړو تفتید والله شدید العقاب الله تعالی سخت عذاب ورکون کې دې شیطان خو ته نو تفتید نو دې چې کم کسان بیا واپس لاړ او سراقه غا حقيقي سراقه سره دې ملو شو نو ګلایت نه وکړه او ټول غری پاغو وی چې زمونږ دا مقتولین استاد وجری زمونږ دا شریکان قیدیان استاد وجری زمونږ معلوم استاد وجری دا ټول تارا سره وکړه خو زه خبر نه زه څه خبره یو لته مون سره حالت وینې زه کلم زه تاسو سره خبر نه چې کله تلې البته چې اوس را تفتیدین خلکو وی چې غي ماته وکړو دا چلو شو مخکې ماته پته نه و دلته منافقان غو بل جوړ کو اذ یقول المنافقون یا کا چوی منافقان والذین اور هغه کسانو فی قلوبهم مرض چې په دې دای کې بیماری وا خو دې دلته خبره کوي چې مکه ته لګی چې مکه ور پور پسې راو او دا کسان خلق دی دوی سره خاص له هم نشتا نو دوی سوی غره ها اولای دوکه کی اچولی دی دوی لرا دینهم دین دوی دا دوی چه کم دین دی اسلام دی او پیغمبر دا خبری ٹولی دی نو دا ٹول دا غریبانان دوکه کی پراتی ری چه مونگ بدا سیو کو مونگ بدا سیو کو اللہ با مونگ سر دا سی مدد کئی وی دا ٹول دوکه دا خوز پالتا که پتا ہو لگی چه دا لگ کسان دی او کسی دیر را دا اللہ وی دا تاسو سو ہے ومن یتوکل دلته کې ګردغه کسی نشتا چې دا تاسو کوم وای بالکل دانشتا دوکه مو کې نشتا بلکې ومن يتوکل علی الله سوچ پر اوسو کې الله تعالی باندې فإن الله بشک الله تعالی عزیز حکیم دې زور اور دې په دشمنانو خپل باندې چې څوم کوي د دشمنانو سره الله تعالی په خپل اختیار کول شي او حکیم خاوند حکمتونه دې بالکل برابر والے نه راولي په میاز د دوستانو د دشمنانو کې دا برابر نه بلکې دوست په دشمن باندې غالب کوي دا خدا الله تعالی صفات دي تاسو فدای چې دا غان دی او دالک دي دې منافقان له خپل ما تکړه او چې کوم کسانو بدا کار کوي نو غیر سره سوچو ولو ترا او کتوې را حالت د کافرانو اس په وخت کې یتوفا چې قبض کوي الذين كفروا ده هغه کسان نه چې کافران دي روحونه تنه قبض کوي سو ان ملائکتو ملائکه د بدر پر از باندې چې دا کوم کفار مري او ملائکه دا غي روح قبض کوي یا کم کافران چې غي په کفر باندې مري او ملائکه کله دا غي روح قبض کوي نو څنګه قبض کوي یضربون وجوههم دبی دا مخنه د دوی وادبارهم کو ناټي بس یو درز دی غړ یو درزا پر شاګان ولوي او دارنګ دا مخونه ولوي صرف او وحی په سب باندې د سیات النار په هغه کوړو د اور باندې د جهنم او د دوزخ هغه غټه مضبوطه کوړی دي شړا یو درپت نه وباسي دا غریبانان چې ورته داسې شاکینو ملایکه ولا بیا راخلاص کی چې مکه رو دا ولا وای چې شاکینو هغه ولا وای نو بس یو بد حال وی او ته وای سر وذوقوا ورتوای چې هو سکه عذاب الحریق عذاب سیزن کې دا هغه سیزن کې عذاب دی اور کدا اوسه کې د دین رسول پینورم راضي نو چې دلته میدان بدر کې د دین روحونه غسري دي کاکران هم دا چې ور سره کړی په دیم را باندې کړی دي په ځوان دیم را باندې کړی دي د دې ته اړه پتا غي کنه لګی دا الله تعالی وي د دې دا حال پشان د حال دي چا دي د کافرانو کدا به آل فرعون حال د دې پشان د حال دي چاو د قوم فرعونو فرعون سره الله سو کو ال دې چراګیر په بحر کلزم کې ذالک دا وهل تقول او دا سزا د دوی لپاره بما قدمت ایدیکم په سبب د هغه اعمال د چکړی دي دوی قدمت په معنا د کسبت ایدیکم نه مراد دی دي د دوی د اعمال د وجنه الله تعالی دا سزا دی له ورکړه د یو لري پیغمبر سره دښمنی کوله پیغمبر پسې اولی راتله اولی دومره مستی کوله وعن الله بیشک الله ليس بظلام ند ظلم کو انکه للعبید په بندگانو کولو الله تعالی به جرم یو سړی نه نیسی بغیر د جانا د کفر ګناه نه نیسی نو دین خدا دوم را زیاته اوشن د دیو جل الله تعالی او نسل څنګه او نسل کدا به آل فرعون حال د دوی او عمل د دوی پشان د عمل د چاو د فرعونیانو دا غي عمل سو اغه د موسی علی السلام خلاف کو الله تعالی کمز نسل بحر قلزم کې ټول نسل او دا غټان دي چې کله مې کدا او یا ټول سرداران وړ کسان خونو اغه ول دلته وجل والذین ارها کافرون من قبلهم چه مخدود دینا کفروا بیاات الله دای سو کو انکار کو دای ته نو د الله تعالی نه د احکام د الله نه انکار کو کفر کو فاخذهم الله انسل دی الله تعالی به ذنوبهم با گناهونو کولو کې خپل گناهونو د خپل گناهونو د وجنه الله دوی بال د بیشوا ان الله بیشک الله قوی قوتنا شدید العقاب اور سخت عذاب ورکون ګره زینا منو اے مومنانو ایمان والا وزالتی تم کلچ مخامر شیطا سفیاتن دگلی رکا سرانو فس بطونو تا سمکم شای وزکر اللہ یادوائی تا سالا کثیرن دین فخفل مزدودواری بان اعتماد مکوئے لعلکم تفلحون دید پارچ تا سکامی آپ شای واتی اللہ و رسوله تا سیطاب دا اللہ و دا رسول اللہ کوئے دا اللہ و دا اللہ دا رسول حکم مانے ولا تنازعوا اختلاف مکه خپل میں اس کے فتفشلوا تاسو به بوزدل شی و تاسو خبري حکم لا بشاغه تاسو او قوت تاسو غصبرو صبر کړئ په دې جنگ ان الله مع الصابرین بشک مدد د الله تعالی د صبر نا کو سره د صبر کوم کو سره ولا تكونوا مکی کہ تاسو کله زینا پشاندا کافرانو خرجو چو و دل من دیارهم د کورونو خپل لقد بدر تراتلا بدرن چلوئی کولا ولی ا الناس او فزان خودنی سره فزان خودنی خپل شجاعت خلق تفاو ويصدون من كل خلق عن سبيل الله دلار د الله نه یعنی دا خبرې به کولی چې اوس په پته لګی چې د ایمان لري او مخکې نه به هم خلک ایمان ته نه پرېښود والله بما يعملون الله په هغه تکبر غرور چې دی کوي محیط عالم دی هاته کوونکی دی یعنی عالم وإذ زين لهم الشيطان یاد کا چې خیسته کړی دی شیطان عملونه د دوی د دې دا کفریات د شیطان خیسته کړو وقال ورته الى غالب لكم اليوم نشتري زورور جنس زورور پتا سبحان ننداز من الناس د عام خلقنا د خلقنا جنس زورور پتا سبحان رشته دینا تاسو خو یو تاثر کوجه و اني جار لكم او زين دادي تاسو فلما ترات الفئاتاني هر کله چې ولید د دوالو دل یوبل نکتا واپس شدا شیطان دا الا عتبه په پوند خوري یعنی تخته دو وقال ورته وايغا حارستا دینور ته انی بری منکم زویزار انستاسو نتا سر کله مرګتیا کوم انی اراما لا ترونا زوینم حق ملائکی چې تاسو نیوی نه انی اخاف الله قبل یوم القیامه و یری گند دین چې الله به مال د قیامت تمخ عذاب را کی دانه چې ګنی دا الله نه یره کوله توبه وسته توبه ظالم بیا نه دېسته داوی چې یری گند الله تعالی نه اسنه چې د قیامت تمخ را عذاب را کی والله شدید العقاب الله سخت عذاب ورکون کړي یقول المنافقون فاغو کچوی دی منافقان واللزین ارحاق کسانو فی قلوبهم مرضون چی دا غی پزلونو که سو دا بیماری وان یعنی پزلونو که بیماری وان اعتقاد دا سی کچو اغی سوی غر رحا اولائی دینهم علکا دھوککڑی دی کسان لرا حقا دین دو دی یعنی دی مغرور دی خود اخپل دین دو وجه اللہ وی ندی که اس غرور نشتا ومی توکل دا توکل دی دا غرور ندی چاچو بروسو که پا اللہ تعالی باندی اغ سڑے کامیاد دی فین اللہ عزیزن الله تعالی غالب او ضرور دی په دشمنانو خپل باندې سچ ور سره کوي خو خدا حکیم لا خوند حکمت دی د دشمن او دوست په میس کې مساوات نه راولي بالکل نه راولي ضرور دی په ولو تراکو ني ته اي مخاطبه از يتوف الذين فهغه وقتي چې قبض کوي دا ها کسان نه کفرو چې کافران دي سشي قبض کوي روح الملائکه او ملائکه چې دین دا روح ملائکه قبض کوي او څنګه کده یذربون وجوههم وخذ ذي حغس مخونه ملوهی په هغه سبانه په کوړو باندې او ادبارهم او شاګانی او ورتوای او ذوقوا عذاب الحریق او سکه تاسو د عذاب سیزن کې دا او سکه کنه مرګ نه رسو ورته مرګ نه مکه پیرا باندې کړی دی دغه او مرګ نه رسو ورته جو د عذاب پر مخامخ شه دا مرګ نه رسو عذاب کوم عذاب دی سیزن کې اخو مرګ نه رسو کنه اخو جهنم دی ذالک ذا عذاب ذی بما قدمت ایدیکم فسبب ده غا مال وج کړو دوی د دې لاسو کړی دی یعنی دای کړی دی وان الله علی سب ظلم من الله نه بالکل ظلم کو ان کے ہے ظلم کو ان کے للعبید پاک بندگانو قربان بے جرم سوک نه نیسی جرم نه کړی دی دا به هم کذاب ال فرعون سنی حالت د دې پشان د حالت د چاد فرعونانو اغه دغه چل کو نه الله عذاب کړو والذین من قبلهم کسان چې د دینهم کوم مخیو قومینو قوم یاب قوم صالح وګره کفروا بآیات الله و انکار کړو د آیاتو د الله تعالی نه فاخذهم الله نسلی و غی الله تعالی بذنوبهم فسبب ده هغه کفریات او شرکیات او گناهونو د دوی ان الله بشک الله قوی و قوتنا شدید ہے قاب اور سخت عذاب والا دے سخت عذاب ور کو الله تعالی یو قانون او ضابط دا بیانې چې کم یو قوم د الله تبارک تعالی د نعمتونو بے قدری کړی دا او ناشکری کړی دا الله تعالی دغه نعمتونه د دوی نه اغستې دي او د دې نعمت په مقابل کې الله تعالی دوی له سزاګانې ورکړي دي د مکه مکرمه د اهل والو واقعا مخې ته ده چې دوی سره الله تعالی دا احسان کړو چې ډېر نعمتونه الله دوی له ورکړي د تبوک نه بدوی د پارا د خوراک ستاک سیزونه راتلل اور هر طرف تبا چې د دوی قافلې تللې چرته باغی کې رکاوټ چانا چو او نه د مکی والا قافلې چالو تللې ډېر احسانات الله تعالی دوی سره کړو او بیا حضور صلی الله علیه وسلم الله تعالی د دوی د هدایت لپاره هم د دوی نو لګلو دوی کې الله تعالی انتخاب وکړو دا سارا